جواب دادن روباه خر را. گفت روباه این حکایت ها بهل، دست ها بر کسب زن جهد المغل. دست دادستت خدا کاری بکن، مکسبی کن یاری یاری بکن. هر کسی در مکسبی پا می نهد، یاری یاران دیگر می کند. زن که جمله کسب ناید از یکی، هم دروگر هم سقا هم هایکی. این به هنبازی است عالم برقرار، هر کسی کاری گزیند ز افتقار. طبل خاری در میانه شرط نیست، راه سنت کار و مکسب کردنیست.